Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ինչպես խոստացել էինք, այս եթերաժամին շարունակում ենք մեր զրույցը Լիբանանահայ գեղանկարչուհի Նանուր Քյուրումլյան Հաջյանի հետ։ Ինչ է նկարչությունը ձեզ համար, հոգևոր պահանջ, կենսաձև, թե հանապազորի հաց վաստակելու միջոց, թե նաև ուրիշ ինչ-որ բան։ Մի քիչ ամենը, որտեղ ամենն էլ գիրակորձվի, այսինքն ամենը պետք է։ Արվեստը միակ զորավոր թեղն է, որ մարդ չընդջվիր, այսինքն թուն հոնք ու նեղությունը կան տեկեզի անանգստացնե, թուն հոն նեղությունը գուդաս պաստարի վրա, գարդահայտես գխոսիս կձելով, գպոխանցես ուրիշին։ Եվ որու որ չես ուզեր հասկնակեզի, չես հասկցներ իրեն։ Ուզես, որ հասկնա թիմացինը, գհասկցնես իրեն։ Բարձր արժանապատվություն ունենալու, բարձր հոգեկան վիճակ ունենալու լավագույն ցևն է նկարչությունը։ Առավել քերեցիկ սովորություն մնե, որ գնա զարդարել կուդունը, չրճաբադը, այսինքն հաջելի բան մնե, գիտես, նվիրում եք ձեր նկարներից։ Այո, այո, անշուշտ։ Եվ որ պետք է, որ անհրաժեշտ է դերն է, պետք է նվիրենք նաև, չէ, որտեղ ասի նվիրում է Աստուծն է, Աստծո մեկ շնորհքն է, բարգևն է, որ մարդու մեջ կցանվի, մեկու մեջ երկել կցանվի, մյուսի մեջ կփանաստեղություն կրել կցանվի, իմ մեջս կձել կցանածի, Աստված առաջ որ ես զնիմ, Աստված գիտի ամեն մեկու շնորհքն պիտի տա, անշնորհք մարդ չի գա աշխարի վրա, մանավանդ հայերը, շնորհքերով լի են, չեմ տեսնել որ կան խաչկարեր ու եկեղեցիներ, երաժշտություն, շատ հարուստ մշակույթ ունեցած ենք մենք եւ մենք պետք է հպարտ լինենք։ Նկարչական ինչ դպրոց եք անցել։ Ես շատ լավ արդեն կզել գիտեի, բարձավես Թորոս Ռոսլին Ակադեմիայի Լիբանան, հետևելու համար գարտմ օրենքներու, այս եղած է, ունեցած եմ անհատական դասեր Ավեստակետ Հարություն Թորոսյանի հետ եւ Վանի Ղուգասյանի հետ։ Բազմադարյա հայ նկարչության ավանդույթներից, ոճական յուրահատկություններից ինչ եք ժառանգել, ինչ եք յուրացրել։ Շիդալը մանրանկարչության տարրեր կան ձեր։ Դարեր կան, բայց նույնանման չեն, այսինքն իմինս նոր ժամանակի հետ գկալ եմ ես, պիտի ավելցնեմ պամը եւ ոչ թե գտնեմ, ես չեմ աստված, ոև մեկ, ոչ ալ գուզեմ աստվիլ, գուզեմ ավելցնել պամը, որ միշտ հարաջ դիմության հետ կապ ունենա։ Բայց շատ աղոր արվեստ ունեցած եք, մանավան մանրանկարչությունը, հիմա իմ մանրանկարչում բոլորին տարբեր է, բայց հիմքը այն է, որ քոնի հայկական պետք է մնա, իր նյութերը, իր գազմվածքը, իր խորուրդը հայկական պետք է ելա։ Տրամադրության մարդ եք, տրամադրություն ազդում է աշխատելիս, ինչպես եք սիրում աշխատել օրվա որ ժամերին, երաժշտության ներքո թե լուրջ մենության մեջ։ Դրամատրություն, եթե դառնենք աշխարի վրա, աշխարը միշտ կփորձի քանթել մեր դրամատրությունը, գիտե՞։ Հիմա ես բայկարող անցեմ, Մարտնչո, սիրեմ ես գերդեմ դրամատրությունը եւ գերդեմ նաեւ ուրիշին դրամատրությունը։ Բարեփախտաբար գրծած եմ վիրաբերել իմ նկարներուս միջոցա, որ որքանա որ ես դխուրը լամ, իմ նկարներս միշտ ուրախ են։ Շատ լավ է, չէ՞։ Որքանա ես արանցինը լամ, իմ նկարներս բազմանտամ են, շատ մարդոս։ Ինքներդ ստացել այդ ներդաշնակությունը։ Այո, այո։ Ինձ համար հոյակապ բան է, որ մարդ գոյադևե ուրախ, երբ որ մարդ դխուր է, ամեն ինչ կգործանի։ Կա նկարիչ, ում հետ ներքին հոգեհարազատություն ունեք։ Ես կսիրեմ Այվազովսկին, շատ կսիրեմ, որովհետև կսիրեմ այդ ալիքներն ու այդ շարժումը, որովհետև թմրած մարդ չեմ սիրել։ Ես անսապ շատ ալեգոց, դակարույն արակաշարժ, օրը 12-ը 18-ը ժամ աշխատող կսիրեմ, այսինքն գուզեմ, որ կյանքդ, երբ որ գաբրի սուն, կյանքով նաև լեցնես։ Գրնալը վաղը փամը եղավ, օրնակ հեմուներ մահացար, ինչու պիտի չափիստում կյանքը։ Բիզես վաղը ժամանակա վաղը գնեմ, չէ, այսօր վնե բիդնեմ, բավակորզնալ այսօր վնե բիդնեմ։ Պետք է որ ապրիմ ես, օրը չի վերջանալի, երկու անգամ ավելի պետք է ապրիմ, որը շատ աշխատ։ Համաշխարհային գեղանկարչության մեջ ո՞ր նկարչի հետ կուզենայիք նույն ժամանակաշրջանում ապրել։ Գուզեի ապրիլ Արշիլ Գորկի ժամանակ, բայց ինչու, որ չի ցկեմ իրեն Աստված սպանելա։ Մեղ եղավ, Դարիմը գանաց իրավունքներով պաշտպանման առիթով, ես խոսեցա Արշիլբորգի մասին, ինչպես իր մորը շատ կսիրեր եւ ուզեց թփնալ խոսիլ իր մորի հետ եւ յուղաների հետ շփման մեջ մտավ եւ այդ բաժինը, որ ցերքին բաժինը խառնված է հիմա։ Եւ ափսոս, որ Արշիլբորգի մեզ մեګه անսասպան եղավ եւ փոքր տարիքեն, այսինքն գրնալին ավելի գրնալ կորա, այսինքն եթե ինքը ապրեր շատ երկար դարիներ ավելի գկծեր, շատ ավելի մեծ բաղի վեր մեզի համար իբրև հայ, նաև գնար շատ զավակներ ան ունենալ, դիալ մեզի համար գորուստ է։ Բայց աստերը այդ ժամանակ նյութիմը մասին խոսեցա, ասի որ հայը միան Հայաստանի մեջ էր, եվ որ չարտը եղավ, չարտը բաճար եղավ, որ հայը դարազվի ընտանուր աշխարի վրա։ Այսինքն ընտանուր աշխարհ երկրակունտը պետք ուներ հայուն, հայուն ուժին, հայուն ստեղծագործման, ամենը պետք ուներ։ Գիտես, ասենք Աստված իրեն ծրվեց, որ այդ ծրվելու միջոցով ծրվեր նաև հայու օրնությունը։ Մենք գիտենք, որ հայը ուր որ երթա քշինի, դբրոց, վանք, եղեցի քշինի։ Գիտեմ Չերչիլն ասել, հայերը մարդկության դոնորներն են։ Օյակապան է հայելը, ափսոս որ գարկ մարդիկ օդարության մեջ կոտարանանա, ես չեմ ուզեր այդ մեկ։ Այդ հետաքրքիր բան է, ձեր նկարներից կարելի է իմանալ, որ դուք հայ եք, նաև ձեր հավատքն է այստեղ ցայտուն ձևով արտահայտված, օտար դիտողը, ինչպես արձագանքում դրան։ Օդարները շատ գսիրեն գոր, որովհետև ինչպես որ դեսակ իմ կզակուչունես գհասկնան, այսինքն աբստրակտ չէ, սյուրեալիզմ չէ, գերեվագայություն գա, բայց միշտ Այսինքն ռեալիստ պեղան պամը գա, իրականության հետ գա պամը ունի, եւ նաեւ կործածված ներգերուն տեխնիկը իրենց ասենք ախորժելի հետվի, նաեւ քույները եւ ուրախ ատմտնոլորդը լավը արդյունք ուտավոր։ Գիտես, ես ուրախ եմ, ռազիեմ ցուցահանդես, նաեւ աշխատազիեմ արաբներու հետ, իբանանցիներու հետ եւ օդարներու հետ։ Թվում է այսօր աստվածաշնչյան թեմաներով նկարող նկարիչներն անցյալում են մնացել, բայց դուք նորից դիմել եք այդ թեմային, ինչն է ձեզ մղում, այսօր մա հայը հեռացել է իր հավատքից, ինչ եք կարծում։ Այո, այո, քիչ մա այո, ափսոս, այսինքն պետք է որ ավելի, որը հայը գերդած է հավատքը, աստված ինք իր միածինով իջավ հայ հողի վրա, էջ միածին, ինչպես եղ, էջ միածին, այսինքն Հիսուս ինքը անցավ իջավ։ Ուրիշ ժամանակ խոր վիրաբ էր, այսինքն խոր վիրաբը ծնուն տվավ հայ քրիստոնյա մարդուն, որ ական բազմաթիվ թիվով հայեր քրիստոնյա ալլան, ասիրա ծրագրված բանն էր Աստծո կողմեն, հարևանցի բանը չի Աստծո կողմ։ Լավ, ինչպես գլա որ Աստված իբրև հայ ինձի նգադի արածե, ական արժեք տվեր է, եւ հանգարձ ես Աստծո ոտնագողն եմ, ես իրավունք չունիմ ոս, ես պետք է հբարդ լամ, պետք է շնորհակալ լամ Աստծո, որինցի արի տված է այդ մեկը, իբրև հայ, որ ինձիս է հայուհի, ես խու Աստված դեմ եւ քեզ գպնդրեմ, ես քեզի ուզեմ, որ ինձի աղոթես։ Եվ այսպես ու մեր նախահայրերը շինած են բազմաթիվ եկեղեցիներ, որտեղ փրկությունը Աստծո հետ գաբի մեջ կդած են, եւ նույնը պետք է որ շանակվի։ Ձեր ամենօրյա հայրը մերը կամ ինչ եք խնդրում Աստծոց, երբ ամենօր աղոթում եք։ Առաջին եւ ամենակարևոր բանը իր գամքը։ Գիտնանք, որն է իր գամքը, ինչ կուզեմ ես մե։ Ուրեմն մենք ասենք, ով խաչյալ Հիսուս, դու որտապեցիր արյունը խաչնի վար, ինձի ես մեղավորին համար, սրպե մակրե իմ մեղկերը եւ լուսավորե իմ միտքս, որպեսի աշխարհին քու գամքիդ համացայն, սուրբ երոտության համացայն, ամեն։ Ամեն։ Ձեր արվեստին երբևէ տրված ամենամեծ գնահատականը, ես կարծում եմ շատ-շատ արվեստագետներ անշուշտ հիացել են եւ գնահատել են ձեր գործերը։ Գնահատականը դարբեր ժամերում էջ դարբեր մարդոց միջոցով գլա, այսին մինչև այսօր գա, գիտես այդ քննահատականը չեմ գնար զադել մեկ հատ, այսին մեկ հատ եթե զադեմ միստերուն նեղացուցած վիլնա, բայց գնամ ասել առաջին քննահատականը եղավ Լիբանան, իմ առաջին անհատական ցուցահանդեսին, եւ որ եկան մարդիկ եւ սկսան հարցնելու ինձի, ով է գծողը, եւ ես ոն էի, գսեի ես եմ գծողը, եւ չէին ավադար, գսեի գտակ միներ, ով է գծողը, ասեի որ մեծ մեկ, ասում մեծ մեկ, եւ ես 17 տարեկան եմ, գտակ միներ, ով է գծողը, ես այսօր մասին գրեց արվեստագետ Վասկեն Թյուտյունջան, մանրանկարիչ է, Եվ մանրանկարչություն ըրած է շատ նկարներ եւ Լիբանան շատեր իրենք է ճանաչում, հիմա մահացած է։ Մեծ առումով ինչ խնդիրներ եք տնում ձեր արվեստի առջեւ։ Կամ ինչու եք նկարում։ Հա, ինչու ասի շատ կարևոր բան է։ Եվ որ ես շատ զզիգ էի դարիկով, իմ բաբայս հետ խոսեի եւ գսեի. «Բաբա, դու ինձ աշխարհբերի, ես իդ մեծնամ»։ Բիցերնան, բիդաբրեմ հետո բիկներն ինչ է, մեկ բիդի չի գիտնա ով է նանորը, ուրեմը նանորը պետք է պամման է, որբեսի բատմության մեջ անունը կրվի, աշուշտ արվեստը ծնած էր հետս։ Հետակային, եվ որ ես ունեցա առաջին ցուցահանդեսը, եւ իմ առաջին անգամներ թերթի իմաս կրեց, իմ բաբաս եկավ ըսա 17 տարեկանից, ըսա նանոր, Տուն ջանցվեցա իմա, որև կու մասիտ կրեն, ասի ես, բաբա այո, բայց ասի առաջին քայլն է, պետք է շարնագեմ ես, որ բոլոր մարդի ինձի ճանչտան։ Այս երկրի վրա մնայում հետք թողում է։ Միտեր այո, մենք եթե անցը եթե աշխարհի բատմության համար, բատմությունն էլ փոխատարձ իրեն պիտի հիշե։ Բայց եթե մարդը բատմության համար չաշխարհի, բատմությունն էլ իրեն համար չաշխարհիր։ Բատմությունը մարդը գերդե, հայոց պատմության, ասի Խրիմյան հայրի Եվան, ասում Գրիգոր Լուսավ, ամեն մեկը իր ցեղով աշխատանք մտարա, որ իրեն հիշեն։ Այդ ժամանակ ուրիշ մարդիկ չկային, շատ մարդիկ այն մեգում անունով հիշեն, չեն հիշեն, ուրեմն փամը պետք է ունես, հիմնական կարևոր փամը ունես։ Իմ բարակային, օրինակ ես իբրև հայուհի, քրիստոնյա հայ, գործեմ իմ ժողովրդիս, հայաբահ մաման համար, քրիստոնեության համար, հայ քրիստոնյա իբրև մայր, աս ամբողջը հոգ տանելով հասնիմ իմ նպատակի, շնորհակալ եմ Աստծո։ Եվ ինչու՞ չէ, Աստված դա այդտեղ ամբողջ աշխարհի վրա ճանցվի մոմադին փապակսե։ Եվ կուզենայի մի անգամ էլ անդրադառնայինք այն ճարյան շարքին նկարների, ինչպես է ծնվել, ինչ ուսումնասիրություններից պատմական այդ շարքը, ի վերջո դուք ձեր նկարներում պատկերել եք տեսարաններ, որոնք դուք չեք տեսել, բայց դրանք այնքան կենթանի, այնքան իրական են եղել, որ այդ էտապն անցած մարդիկ գնել են դրանք եւ պահում են որպես այն ուրիշի հիշատակ։ Ինչպես որ ասի 77-ը դարվա պատմություն է անջարը, 77-ը դարի առաջ համը չի գար։ Ամեն մեկ սերունդ, երբ որ գփոխվի, նոր շինարարություն գնե, արտիական շինարարություն գնե, հին շինարարությունները գփել են։ Այսինքն դրանք մնացել են միայն նկարներում, կարելի է ասել։ Ուրեմն դեր, այո, դեր մը բիդի հասնի, հիմա իմ զավակներս սերունդեն հետո, հինեն շինված բամը բիդի չի մնա։ Լավ, արտիական անջարի սերունդը բիդի մորնա, որ իրեր բաբերը ինչ դարաբանքներ է անցել են։ Հիմա եթե կաս եմ նոր սերունդին ասես, ցավալի բատմություն, բիտ խրճի բիտի չուզ է մտի գնել, բիտի չուզ է ցավալի պաներ մտի գնել, ինչ է միջոցը, որ գնաս կեղեցիկ ցևով իրեն ուղելի մեջը դեղավորել, որդուն, ով երդասատ, ով աղջի, ով դղա, ես դարաբանքներով հոս ասերես, մի խապվիր արժեքը կիցիր կհողի, կու բաբայիտ, մամայիտ, նենայիտ, այսին որ աշխատեր են հատկան շատ, աշխատեր են, որ այս խողամասը կեղեցիկ պամարը, երևակայ ձար չի գար, պամը չի գար, փուշեր, Ես այնտաբեն եմ, այսի այնտաբեն ելեր է իմ նախահայրերը, կացած էր Սուրյա, Սուրյայեն Լիբանան, ինչպես որսինք, հիմա ես ունեք 18 տարի անջար գաբրիմ, բայց ես ջեբել մուսացի չեմ, բայց անջարցի եղա, հիմա ես ունեք Արցախ եմ, կուսեմ ես Արցախ եմ ելա, ով գրնա վստահեցնել, որ իմ բաբուկս Արցախ եմ չէ, մեկը գրնա փաստել այդ մեկը, որ հակարակն է, ոչ, չի գիտեմ մեկը, անորաբար ես ոս եմ, Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրներ՝ Լիբանանահայ գեղանկարչուհի Նանոր Քյուրումլյան Հաջյանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։ Կհանդիպենք։